Nu te smergăi, fii foarte atent. Noi din să te plânșeam, să spun de ce. Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun azi vine în oraș. O listă făcut, e lungă de tot, și știe deja cine n-a ascultat. Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun azi vine în oraș. Te vede când visezi și atunci când te trezești, el știe de-ai fost rău sau bun, așa că încearcă să nu greșești. Nu te smorgăi, fii foarte atent. Uitim să te plânșeam, să spun de ce. Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun azi vine în oraș. Fetiță de ești, de ești băiețel, să vezi poezii chiar și un cântecel. Nu te smiorcăi, fii foarte atent. Nu-i timp să te plângi, am să spun de ce. Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun azi vine în oraș. Te vede când visezi și atunci când te trezești, știe că-i fost rău sau bun, așa că încearcă să nu greșești. Te smorgăi, fii foarte atent. Îi timp să te plânșam, să spun de ce. Moș Crăciun vine.